mitä kesätuuli tullessaan toikaan, viiksi haituviin mun. Oli sitten seksihelle tai kostea suvisade, ei sille liisi libresseinä mitään mahda, että lämmössä luonnon muhii mansikka, mehevöityy mustikka, valuu vatelma ja tuoksuu tuusula.